Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novais, de Radio Samboy. E os que acompañen este programa, Xulio Couchil e Armando Fernández, que lles está a falar nestos intres. Así que, señoras e señores, benvidos a este onde estaremos dúas horiñas, pois, falando en lingua galega. Así que vamos a encetar esto con un pouquiño de música. Bueno, pois... Baixamos a música, non? Baixamos un pouquinho a música e vamos a falar con... Don Felipe. De Felipe Lubián de Adián, que é o ilustrísimo señor alcalde de Lubián. Exactamente. Vamos a lá, veña. A ver que nos conta, que facemos... Temos que felicitarlo, sabes? Sí. Primeiro, saudalo, veña. Pois, moi boas tardes, don Felipe. Moi boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Felipe. Non hai de que. Bon, aparte de darlle as gracias, temos que felicitarlo por dúas cousas. Unha delas, polo menos, que é importante que os ointes saiban, xa dixemos ese outro día cando Pepe de Redondera nos dixo os nomes dos xuíces que este ano van a ser elixido, e vostede é un deles, don Felipe Lubián, que ten moito que ver co asunto dos xuíces do Couto Misto. Bueno, eu hasta o de agora non tiña nada que ver con iso, aunque, inda que sempre estive interesado por saber o que era iso do Couto Misto. Ajá, moi ben. Andas furgando en internet, Yo andar furgando en internet, pois aparece. Sabes, ves eso e chama a atención, non? Pero claro, hasta o de agora non tiña nada que ver co asunto. Bueno, agora pero... é cando vou empezar a ter... Mira, así cumplo unha bella teima de coñecer precisamente ese lugar. Aparte de coñecelo, vostede foi a Lixido precisamente por, máis que nada, tamén por esa similitude e irmandade que ten, porque Lubián ten moito que ver coa Raya Seca, ten moito que ver cos portugueses e os galegos. Quero decir que está nunha zona, Lubián está nunha zona que practica o galego, aínda que é castelán, pero, bueno, é unha zona donde tamén os portugueses teñen algo que decir, posto que teño entendido que vostede vai a participar nunha reunión que se vai a facer o día 25 de maio, donde se van a facer cousas interesantes que teñen moito que ver precisamente cos galegos e cos portugueses, os amigos da República teñen pensado a súa participación, non? Sí, así é. Así é, en Sernande. Sernande, sí. Sernande, unha aldea de Viñais. Claro. Bueno, non sei se irei a Portugal, terei que ir a Gudiña, porque ao mellor no outro lado. É que, evidentemente, é certo. Uh-huh. Nos chamamos ya as Portelas, porque en Castela e León lle chaman Alta Sanabria. Uh-huh. Pero nos chamamos ya as Portelas por aquelo do Padornelo e a Canda e os medios de comunicación que atravesan, xa sea o ferrocarril, claro, ou xa sea a estrada primeira, a primeira estrada, ou de accesos a Galicia despois e logo a autovía. A Rías Baixas, a autovía de Rías Baixas, sí. Claro. Entonces daquela, o que ocurre é que aquí estamos... Nunha encrucillada de culturas, sí, en donde as fronteiras entre os reinos, entre o reino de Galicia e o reino de León, que hubo algún tempo que se chamaba Reino de León e Galicia, aunque eu sempre pensei que será máis de Reino de Galicia e León, porque eu vexo que a Catedral de Santiago tiña moita máis importancia naqueles tempos que a de León. Influencia, sí. Así que sí. O que pasa é que pretenderon ocultar o Reino de Galicia os historiadores desde os reis católicos para acá. Sí. Os gañadores entonces, sempre claro, poñen a historia a súa maneira, claro. Entón, efectivamente, o vivir nunha fronteira imprecisa, indeterminada, pois quen marca realmente as fronteiras é a cultura, que nunca soubo de cancelas, claro, é a lingua, que a lingua cultura é. Aquí certamente pois sempre se falou o galego, o galego oriental, o noso galego, que as nosas peculiaridades, pero que galego é. Sí, que ademais ten moita similitude tamén, por lo menos os de Sernande teñen, bueno, enténdese ben o idioma de ese portugués norteño tamén, quero decir que non é tan desarraigado do noso idioma, non? Non. Home, é que o galego e o portugués non vou decir qual é a miña impresión, porque igual se me ofende alguén, pero nun principio era a mesma lengua. Claro, a mesma lengua, sí, que naceu precisamente en Galicia. Sí, logo, pois, foi modificándose, foi evolucionando de xeito diferente, sobre todo na transcrición. Nos estamos máis influídos polo castelán. Claro. E eles, pois, casi non pronuncian as vocais, casi falan só con consonantes, que é o que dificulta un pouco o entendimento cando vas a lugares así lonxe da raya. Sí. Bueno, esa similitude e ese valor, esa valoración que fan os amigos do Gouto Misto fixo que vostede sea nomeado como xuiz do Gouto Misto, algo que sí, que é simbólico, pero que en realidade esa, digamos, Andorra galega, sí. Pois ten moitísimo que ver con certa independencia ou certa forma de actuar que tiñan os galegos naquel recuncho galego, que non era nin galego, nin castellano, castelán nin portugués, era un lugar que tiña independencia casi total. Sí. Era unha república que se mantivo desde a Idade Media, desde a Alta Idade Media ata o século XIX. Cunha maneira moi peculiar, os tres povos, cada un nomeaba o seu xuiz. Sí. Que tiña que resolver os problemas que habría entre os veciños, mas tamén dirixir aqueles tres povos, e efectivamente era unha república independente. Sí, sí, sí. Independiente de Portugal e independiente de España, e así se mantivo ata o Tratado de Lisboa, sí. Sí, sí, bueno, é un fito extraordinario e histórico, sí, que convén manter, e de feito, pois, bueno, pois vostede ampliará esa nómina de xuíces que ben o merecen, polo menos o que están facendo polo eses amigos do Couto Misto, que poñen en valor algo que os galegos daquela tiñan como unha algo fundamental, posto que ademais eran completamente, como di vostede, completamente independentes de dos dous reinos, o galego galego asturo, o galego castelán, yo portugués. De verdade que é un feito extraordinario. Vai a disfrutar, xa verá vostede que eu estive en alí nunha ocasión para cando lle concederon ese honor a un grande amigo que tiñamos, que era o correspondente que tiñamos ali en Lobios, que era o alcalde de Lobios, concretamente don Xosé Lamela. Sí, sí, sí. Non sei se hai, penso que temos os galegos outra Andorra, pero pola parte de Extremadura, porque hai sitios, hai un sitio vendo outro día falaron del que falan galego, falan castelán, sí. Dice, dice o chaval, que era un chico noviño, novo, dice, e tamén falamos portugués. Sí, hai unha zona de Extremadura que ten tamén así unha especie de raya interna, sí, sí. O Valdoellas. Valdoellas, sí, sí. Exactamente. O Valdoellas son... Eu estiven precisamente... Vai facer pasado mañá unha semana ou dúas, non sei agora moi ben. Estiven ali o día 4 en San Martín de Trevello. Ajá. San Martín de Trevejo. Sí, sí, sí. Porque fixeron naquel concello unha homenaxe declarando o fillo predilecto do concello a Domingos Frades, que era membro correspondente da Real Academia Galega desde 2004, que entramos catro, un do Bierzo, outro do Eo Navia, outro de Iquí, que son eu, e aquel dos tres lugares, que como se chamaba na fala, é un ben... Sí. Un ben de interese cultural, sí. De interés, sí, declarado por Extremadura. Ajá. Eu precisamente fun como compañeiro daquel home que morreu aí un ano, e ao mesmo tempo, pois, levando unha representación da nosa banda de gaitas, da que son eu gaiteiro tamén. Sí, sí, estivemos, sí, ali tres gaiteiros e dous de percusión, pois tocándolle o hino galego aos aires, eles os aires do concello, as autoridades, sí, entre as que estaba o presidente da Diputación de Cáceres. Ajá. O alcalde, xente que logo veu falar conmigo, o rector, o director da Escola de Idiomas de Cáceres, que me falou en galego, e digo, ti eres galego, porque o falas perfectamente, non é que o fales. E dice, no, son o director da Escola de Idiomas, e ti creo que eres Felipe. Sí, sí, dice, sí. Pois teño que agradecer que cando fuches procurador nas Cortes de Castela e León, conseguiches que en Ponferrada, na Escola Oficial de Idiomas, se implantara o galego. Claro, sí, pues, así foi. Pois sí, señor, un feito do que nosotros nos gabamos, o feito de que vostedes non somente por ser gaiteiros, sino tamén por participar pois activamente na cultura galega, paga a pena. Tamén nos escoitamos e tamén nos vimos aquí en Rosalía de Castro, sí, na nosa asociación Rosalía de Castro, que precisamente patrocina o noso programa de radio, tanto este como de sempre, sí, en Galicia, en Radio Cornellá. Que, pues, bueno, que disfruto, espero que teña un bon recordo daquela visita aquí no Parque de Can Mercadé. Home, claro que sí, aí estivemos hai uns anos, creo que volveron outra vez, eu non pude ir esta última vez porque estaba doente, pero que aquilo foi maravilloso, sí, sí. Claro que sí. E logo tamén trouxemos nos como consecuencia de ir ali. A banda nosa. Os da Rosalía de Castro aquí a Lubián o noso festival. Sí, un grande festival tamén. Este ano van a Ortigueira, sí. Tamén acompañarán algúns músicos de aquí de Lubián. Ajá. Porque non podrán vir todos eles. Porque claro. Ademais creo que o jefe da banda tivo un accidente de moto hai tempo e non está... Ainda non está recuperado. Ainda recuperado de todo, pero sí. Que creo que vai ben a recuperación. Sí, sí, gracias a Deus, a Oliver, pois vai ten unha certa inmobilidade por culpa da perna esquerda, pero que en realidade, pois, eso, na rehabilitación, uh-huh. Pois... A consecuencia do terceiro traballo parece ser que vai mellorando, non? Pero claro, que si sí, tuvo un accidente que nos puxo nerviosos a todos porque nun primeiro momento pois tivemos un susto moi grande, pero bueno, gracias a Deus o despois a primeira operación que lle fixeron durou nada menos que 5 horas. Por eso que bueno, tiñamos así un poquinho. Bueno, contenos máis cousas con respecto a ese a esa celebración que teñen previsto, homenaxe a un antifascista, non? Según teño entendido que van a facer aí en Semande, en Sernade. Sernande, non? Sernande, me parece que si. Sí, Sernande. En Viñais, non? Bueno, é o único que podo decir porque agora mesmo non sei nin o nome dese que era da dos guerrilleiros que estaban no monte. Sí. Agora mesmo non sei ningún nome porque sí, era onde vou participar en Agudiña. Sí. O mesmo día pola tarde, uh-huh. En donde se proyecta un documental, sí, corto, sí. Sí, un sí. Corto de uns periodistas e unha que fixo precisamente estudios de para facer películas e para facer este tipo de cousas. Uh-huh. En Lubián, grabado en Lubián, proxectas esta vez, xa o lavaron por varios sitos, proxectas en Agudiña que se chama As meninas que vían homes encadeados que... Sí, sí, sí. Sí, porque que había en Lubián un barracón en donde inventaron aquelo no régimen de Franco nos anos 40, uh-huh. Carai. De redención de penas a cambio de traballar no ferrocarril, uh-huh. Ah, sí. Viñeron aquí, trouxeron aquí xente que ademais normalmente destes que estaban encarcelados eran todos xente de carreira, de moita cultura, que nunca as viran máis gordas para traballar a pico e pala no túnel de Padornelo. Carai. E entonces pois as meninas, aí pon meninas porque falou con varias mulleres, a rapaza que fixo o corto e o seu pai acompañando, a que é un periodista, Xavier López Rodríguez, de San Ciprián de Ermisende. Aquí tamén está, das Portelas. Ermisende está ao outro lado do Val, non? Decía, tamén, claro, sí, sí. Que tamén falan galego. Tamén no mesmo río, no río Tuela. Sí, sí, sí. Pertenece á mesma mancomunidade que a nós. Sí, sí, sí. Somos concellos moi pequeniños, que é como se si fuéramos un concello todos os que vivimos nas Portelas. Claro. Somos presidente da mancomunidade. Ajá. Entonces, pois ese corto, pois entrevistan a xente que se acorda de onde estaba aquel barracón, uh-huh. A vida que levaban ali para redimindo penas, uh-huh. E aí vou a estar eu tamén como ponente, porque axudei eu con información e acompañándoos o lugar en donde está ainda o barracón sin lousado, pero que ainda se conservan os muros, uh-huh. Aunque probablemente ahora que ainda teñen que doblar a línea do AVE, porque neste tramo, solamente, aunque están feitos túneles, ainda hai aí un lugar que teñen que facer a vía, uh-huh. E montala entre Pedralba e... Vilabella. Ah, a Vilabella. Teñen que facer un viaducto que non sei si non pasará e botarán abaixo ese barracón que eu quería poñelo en valor. Claro. Facendo claro. Visitable. Ah. Tiñámolo xa limpo para que se limpamos un camiño destos de accesible. Para ir camiñando, para facer andainas ata ali. Bueno, en fin, ainda ahora mesmo non sabemos se si desaparecerá ou continuará. Pues, e eu é no que vou participar. Pues, bueno, e si podo ir pola mañá a Sernande, pois pues vou tamén porque, evidentemente, o que se facía nesta fronteira da Raya Seca era que os que eran perseguidos por os guardias civiles nos concellos de Viana, de Aveiga, sí, da Gudiña, e de todos estes lugares por aí, pois pues, pasaban a Portugal e se quedaban do outro lado. E aí, pois, pues, vivían a mellor coa esa xente e tal. E aí, pois, pues, deberon de coller en Sernande, precisamente, cando empezaron a colaborar, sí, os regímenes de, de Portugal e de España, as dúas dictaduras. E por iso é o que se lle fai esa homenaxe a esa persona. Igual que hai anos, a mesma xente que fai este homenaxe, pois fixolle unha homenaxe tamén ao médico de Lubián, ajá, que era Ourensán, sí, sí, que se chamaba Fábrega Coello, se apellidaba, sí, Fábrega Coello, sí, temos aquí Te a principal rúa do povo de un monolito de tamén, non? O monolito non, o monolito é a un que morse matou un... Ah, e o enxeñeiro, o enxeñeiro. Era o rector da Universidade de Santiago no ano 33, sí, sí, sí, sí, e se matou indo ao Parlamento Español, ás Cortes, ah, sí, sí, ele sí, era galeguista. Sí, sí, e sí, se matou aquí no concello nunha curva. Puxémoslle un monolito hai pouco, sí, pois sí, en decembro, cando facía os 90 anos da súa morte. Ajá. Pero tamén a este médico fusilaron en Zamora, chamábanlle o médico dos pobres, porque... Sí. Naqueles tempos era un médico municipal, casara aquí, non tiña fillos. Hubo un xeneral do exército republicano, caminero, sí, que veu para tratar de parar o golpe no noroeste, en León e Galicia, e tivo que fuxir, e logo pois pasou por aquí, deulle, dormiu en casa deste home, do médico, algúns días, hasta que pasou a Portugal, precisamente por San Ciprián de Ermisende, desde aquí, ah, a Moimenta, para regresar a Madrid. Logo, aos que axudaron, pois detivéronos, e ao médico, por estar en súa casa, fusilaron-o na tapia do cementerio de Zamora. Pois, evidentemente, xa coñezo desde aquela, que iso foi alá por o ano... 2003, 2004, 2005 cando se lle fixo unha homenaxe ao médico este de Lubián, médico dos pobres, o médico dos pobres, sí, sí, porque é que iba por as casas e o que non tiña para pagar, pois a mellor a ese doente levaballe ao mellor un cacho de xamón que na súa casa, na casa do doente non o había. Ay, é dicir que en lugar de orar hasta levaba, sí, sí, sí, pois cousas que naquela casa do enfermo non a sabía. Manda, pois habería que facer tamén un libriño recordando todo eso. Con respecto ao alpendre que de vostede, que ao mellor, pois, non sei, por a construción ou por non sei, por a próxima intervención de Renfe, poderíase, aínda que fora, recoller parte e trasladalo, ao mellor, poderíase facer algo así semellante, non? Por si acaso. Vamos a ver si pode quedar no mesmo sitio, porque trasladalo mellor. Non hai máis cuns muros. Vale, vale. Uns muros que fixeron os mesmos presos, aqueles, sí, sí, estaban feitos con hormigón e penedos, tirados así encima do hormigón, supoño que levaría os tableiros por ambos lados. Claro. E ten o mellor 50 metros de largo por 10 de ancho. Eso trasladalo a outro lado é imposible, porque o desfacer, claro, romperían os penedos, non é como se foran, sí, sí, non, se fora sillería, sí, ou non é tan sinxelo. Non é un muro ben feito, vamos. Exactamente, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, está feito a presa, pero co levar tanto hormigón, pues non se caeu, desapareceu o tellado, pero sí. Que é a estrutura e as paredes, pois pues iso ainda queda ali. Bueno, pois pues, o galla que se poida conservar, e ao mesmo tempo, eso é o que vostede dice memoria histórica, es decir, memoria, claro, de algo que sucedeu e algo que hai que reservar, o por lo menos que os nosos novos o coñezan, non? Bueno, todo iso está recollido nunha novela que escribiu unha periodista que foi do país, en Santa Coloma de Gramanet, ajá, que escribe tamén en catalán, que se apellida Utrera. Utrera, ajá. Utrera. Eso, si buscan por aí unha periodista, pois esta muller naceu en Puebla de Sanabria, pero seu pai era... casou cunha de Lubián, traballaba de camioneiro, precisamente na construción do túnel de Padornelo. Ajá. E aí ela elaborou cas memorias da súa familia, do que oíu falar na familia, pois un libro que se chama A Golpe de Barreno, é que acabou de sair o ano pasado, publicaron a colaboración do Concello de Luvián, en donde fala precisamente des expresos e da construción de todo o ferrocarril, todo que é memoria histórica. Non podemos decir que sexa unha novela histórica, pero porque hai personaxes ficticios, pero tamén os hai reais. A min gustoume tanto cuando a lin que a traducí ao galego e está ahora por a editorial Rinoceronte, de Cangas de Morrazo, está na imprenta para sacala tamén en galego despois de facer eu a traducción. E seguramente que dentro de un mes ou así podemos a presentar tamén en Luvián. Ay. E es, eso xa queda aí para sempre. Pues claro que sí, claro que sí. Recollido iso. Pois, si tengo o seu contacto da señora Utrera, sería interesantísimo falar con ela, claro que sí, que nos diga a nosos ointes como fixo ese traballo tan interesante que vostede, como acaba de decir, traduciu, que nos estaremos ao tanto para poder darlle información. Chámase como escritora en catalán, chámase Joquima, porque como se marchou aos 8 anos, pues ela fala catalán, Joquima Utrera. Sí. Joaquina Utrera Redondo, se chama. Joaquina Utrera Redondo. Se entrades en internet, veredes todos os libros que ten publicados, uns en catalán, e este en castelán, autorizou unha min a facer a traducción en galego, pois, e dice que lle costa moito. Pois moi ben. A traducción. Intentaremos, aparte de que lle gusta, nos estaremos ao tanto para que cando se faga a súa presentación en Luvián, poidamos ter a exclusivo para todos os nosos ointes. Xa lle chamaremos outra vez para que nos diga algo. Agradecémoslle moitísimo e volvemos a felicitalo, don Felipe, este traballo que está facendo pola cultura en xeral, que non somente é galega, sino tamén castelana, porque precisamente se vostede cando participou no Parlamento fixo que o idioma se recoñecera, e o importante de todo isto é a comunicación, tanto da que sea en galego como en castelán, non é? Claro, iso é. Moitísimas grazas, don Felipe. Hasta outro momento. A vostedes, a vos. Deña. Hasta logo. Perto. Que ofereceu, que é por ela ser menina, que é para estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto dá o rabo. Tu até te vês rainha, queima-te o patriarcado. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina ardeu no meio do mato. A história da Carolina que ela adora deste fato. Sou Maria Carolina, deslandes para vocês, nasci do amor antigo do Kiki da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez, que é por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia, pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém, Carolina ou eu.